bigani ako. Palikit ko'y nag-iba. Bakit kaya ganito? Sadya kayang totoo itong nadarama ko. Sakali kaya ay mapansin mo ito. Di ka mawaglit kahit na sandali. Dapat maparating itong laman ng damdamin. Sana'y iyong tingin. Pag nakikita ka, ako'y sumasaya. Laging nasa isip, maging sa panaginip. Puso'y umaamin. Ikaw ang mahal at wala nang iba. Kailan ko masasabi itong pagtingin? Ano kayang iwaga ang iyong dala? Nakatanong pa rin pagkat nabihag ako ng gusto. Sasabihin ko ako'y iyong iyo. Ngunit hanggang lihim na nga lang ba ito? Di ka mawaglit kahit na sandali. Dapat maparating itong laman ng damdamin. Sana'y iyong dinggin. Pag nakikita ka, ako'y sumasaya. Laging nasa isip, maging sa panaginip. Puso'y umaamin. Ikaw ang mahal at wala nang iba. Kailan ko masasabi itong pagtingin? Di alam ang gagawin kapag wala ka sa paningin. Pagkatandaan itong pangako. Kikita ka, ako'y sumasaya. Laging nasa isip, maging sa panaginip. Puso'y umaamin. Ikaw ang mahal at wala nang iba. Kailan ko masasabi itong pagsanay iyong bindin? Pag nakikita ka, ako'y sumasaya. Laging nasa isip, maging sa panaginip. Puso'y umaamin. Ikaw ang mahal at wala nang iba. Kailan ko masasabi? Kailan ko makakamit? Kailan ko masasabi?